Ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 10 października, Marcin Łukowski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kolejką na Kasprowy Wierch znów będą zarządzeni Polacy. Rząd odkupi polskie koleje linowe. Jest pierwszy wyrok w sprawie urodzin Hitlera w Wodzisławiu Śląskim. To kara grzywna. A w tym serwisie Trójki powiemy też o nauczycielu roku. Uczy filozofii i etyki w jednym z liceów w Sopocie. Polski Fundusz Rozwoju odkupi od zagranicznego funduszu polskie koleje linowe, zapowiedział premier Morawiecki. PKL to najstarszy i największy operator kolei wyciągów górskich, który ma pod opieką m.in. kolejkę na Kasprowy Wierch. Polski Fundusz Rozwoju podpisał umowę na zakup 99% akcji polskich kolei linowych. W 2013 roku zostały one sprzedane za 215 milionów złotych funduszowi z międzynarodowym kapitałem. Paweł Pawlica. Premier zaznaczał, że powrót kolejki do Skarbu Państwa to spełnienie obietnic przedwyborczych. Polskie koleje linowe muszą być w domenie państwa polskiego. Zamknięcie transakcji, której kwota jest objęta tajemnicą handlową, jest planowane w najbliższych miesiącach. Wiadomość o transakcji cieszy lokalne władze, dyrekcję Tatrzańskiego Parku Narodowego i miejscowych górali. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula mówił, że lokalna społeczność nie mogła pogodzić się ze sprzedażą polskich kolei linowych. I cieszymy się, że rząd polski starał się i w tym momencie to zrealizował. Obecnie w sądach toczy się kilka spraw pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym a PKL. Między innymi kwestią sporną jest prawo do korzystania z nieruchomości, na których położona jest infrastruktura kolejki. My bardzo liczymy na to, że te wszystkie sprawy sporne zostaną uregulowane nie przed sądem, tylko w trakcie normalnych rozmów. Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Oprócz kolejki na Kasprowy Wierch zakupione zostały także kolejka na Gubałówkę i na Jaworzynę Krynicką w Krynicy Zdrój. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kwota obecnej transakcji nie została ujawniona. Jej sfinalizowanie jest planowane w najbliższych miesiącach. Prokuratorzy kończą śledztwo w sprawie głośnych obchodów urodzin Hitlera zorganizowanych przez działaczy Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Podejrzanych jest 6 osób. Mają zarzuty propagowania ustroju nazistowskiego. Sprawa wyszła na jaw dzięki nagraniom z ukrytej kamery pokazanym w programie Superwizjer. Widać na nich, jak uczestnicy spotkania ubrani w mundury Wehrmachtu wznoszą toasty za Hitlera. Na drzewach rozwieszone są flagi ze swastykami. Wszystko dzieje się w lesie w Wodzisławiu Śląskim. Był tam m.in. Adam B., który już usłyszał wyrok w osobnym procesie, ponieważ złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzenia postępowania. Ma zapłacić grzywnę 13 tysięcy złotych. Adam B. odpowiadał za 2 przestępstwa. Publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa i posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Oprócz grzywny sąd orzekł przepadek broni i obciążył oskarżonego kosztami procesu, poinformowała prokurator Joanna Smorczewska. Wniosek prokuratora o skazanie został uznany przez sąd za zasadny, albowiem w świetle zgromadzonego materiału wina okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości. Wyrok nie jest prawomocny, ale jak podaje Joanna Smorczewska, satysfakcjonuje obie strony. Paulina Kurek, Radio Katowice. Dodajmy, że przeszukując mieszkania osób podejrzanych w tej sprawie, policjanci znaleźli m.in. mundury, flagi, odznaki, naszywki i publikacje o symbolice nazistowskiej. Przemysław Staroń, który uczy dzieci filozofii, etyki, wiedzy o kulturze i historii sztuki, został nauczycielem roku 2018. W ścisłym finale znalazło się 13 pedagogów z całego kraju, których zgłosili koledzy po fachu, uczniowie czy organizacje społeczne. Najlepszy okazał się właśnie pan Przemysław z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Sopocie. Dlaczego? Wyjaśnia redaktor naczelny Głosu Nauczycielskiego, który organizuje konkurs, Jakub Rzekanowski. Są to nauczyciele wybitni, tacy, którzy potrafią nawiązać wspaniały kontakt z młodzieżą, potrafią kształcić zgodnie z wyzwaniami współczesnego świata. Łączy ich pasja, zaangażowanie przez duże Z. Nauczyciel roku Przemysław Staroń mówi, że najważniejsze w jego pracy jest słuchanie uczniów. To, co na pewno czyni te moje lekcje przedmiotem zainteresowania, to jakieś tego nie rozumiałem dobrze. Myślałem, że to jest kwestia używania właśnie rekwizytów. To jest fajne. Natomiast granie to nie jest klucz. Są 3 takie elementy. Wiedza, umiejętność jej przekazu i najważniejsze, takie bycie z drugim człowiekiem. To, co jest najważniejsze, to jest po prostu to, jak się uczeń na tych lekcjach czuje, że czuje się ważny. Po roku nauczania w liceum liczba uczniów naprowadzonych przez Przemysława Staronia lekcjach etyki podwoiła się. Dziś na etykę chodzi o około 75% uczniów jego szkoły. Firma Google miała czas do dzisiaj i zdążyła. Odwołała się od rekordowej kary nałożonej na nią przez Komisję Europejską za nieuczciwe praktyki. Amerykański gigant branży internetowej złożył apelację do sądu pierwszej instancji Unii Europejskiej, a chodzi o niebagatelną kwotę ponad 4 miliardów euro. Z Chicago Piotr Orłowski. Spór Google z Komisją Europejską dotyczy działań firmy wobec użytkowników systemu Android, który także jest własnością Amerykanów. Unijny organ zarzucił im, że zmuszają producentów urządzeń mobilnych, by instalując system faworyzowali wyszukiwarkę Google. Jak wyliczono, dzięki nieuczciwej praktyce gigant na reklamach zarabia ponad 110 miliardów dolarów rocznie. W związku z łamaniem unijnych przepisów Google został w lipcu ukarany grzywną 4 miliardów 340 milionów euro. To najwyższa kwota wymierzona przez Unię Europejską za naruszenie przepisów antymonopolowych. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje wiadomości w skrócie o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łaniewski. Już jutro nasi piłkarze w Lidze Narodów grają z Portugalią, a Łukasz Fabiański przed meczem rzuca frazesami. Ważne w tym wszystkim będzie to, żeby widać był progres, że widać będzie pomysł na grę, jakość w wykonaniu. Myślę, że takie małe punkty też są bardzo istotne w tym. Plus oczywiście dobre wyniki. No i chyba to, co najważniejsze, sprawienie jak najwięcej radości naszym kibicom i zwycięstwa. No pan obraz? Na pan obraz? Oczywiście. No właśnie. Polska-Portugalia jutro na Stadionie Śląskim. W niedzielę też w Chorzowie gramy z Włochami. Skoro mowa o zgrupowaniu naszej kadry, to na nim Krzysztof Piątek dowiedział się, że będzie miał nowego trenera w klubie, rzecz jasna. Nowym szkoleniowcem Genoi został Iwan Juric. Chorwat zastąpił Włocha Davide Ballardiniego, zwolnionego po ligowej porażce z Parmą. Przed Juriciem od początku same wyzwania. Genoe czekają m.in. spotkania z Juventusem, Napoli, Interem i Milanem. Teraz rajdy terenowe. Jakub Przygoński zajął drugie miejsce w rajdzie Maroka. Lepszy w rywalizacji kierowców samochodów był tylko Katarczyk Nasser Al-Attiyah, ale to Polak cieszy się ze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i to już przed ostatnią rundą Pucharu w Portugalii. Brawo! Na pewno najbardziej dziękuję moim największym kibicom, czyli mojej żonie i naszym córeczkom, które mnie wspierały przez cały rok, chociaż no dużo mnie nie było. Bardzo, bardzo im dziękuję i całej rodzinie. Aż się łezka wokół kręci, bo tak naprawdę potrzebowaliśmy 100 godzin, żeby ten Puchar Świata wygrać, więc jest to wielka ilość czasu, jaką spędziliśmy w samochodzie na odcinkach specjalnych. Mówił oczywiście Kuba Przygoński. To jeszcze tenis i granie za grubą kasę w Szanghaju. Do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 bez problemów awansował Nowak Djokovic, rozstawiony z dwójką Serb. W dwóch setach wygrał z Francuzem Jeremim Chardim. W trzech, rozstawiony z piątką, Chorwat Marin Cilic przegrał niespodziewanie z Mukosem z Chile, Nicolasem Harem. Gołowąs jeszcze może być. Ma mleko pod nosem. Otóż to. Dziś dużo słońca, nie wiem czy to redaktora ucieszy, czy bardzo. Nie, ale za to będzie bez opadów. Też mnie to cieszy. Może być, dobrze. Uwaga, rano miejscami mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200, a na południu do 100 metrów. W rejonach mgieł zachmurzenie będzie duże. Temperatura od 18 stopni ciepło, od 18 w Suwałkach, Białymstoku, Rzeszowie, Zakopanem i Krakowie, 19 w Olsztynie, Kielcach i Przemyślu, 20 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Katowicach, 21 stopni tylko w Poznaniu, a 22 w Szczecinie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To najpierw zatankujmy na BP. Najpierw zakupy w Kauflandzie. Najlepiej i na BP, i w Kauflandzie, i jeszcze u innych partnerów loterii. I tak zwiększymy swoje szanse na odjazdowe BMW. Rób zakupy z kartą Payback i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania 3 samochody BMW i wiele innych nagród. Zgłoś swój udział na payback.pl/loteria. Samochody czekają. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców m.in. Manam, Perfect, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka.

Dlaczego na świecie jest więcej osób praworęcznych i czy to w ogóle jest prawda generalnie, że jest więcej? Chyba jest. Jest, jest. Leworęcznych jest około 10% populacji i to niezależnie od kultury, języka, kontynentu. Po prostu taki procent z grubsza występuje wszędzie. My nie wiemy, dlaczego lewo mniej, a prawo więcej. Dokładnie tak samo jak no nie wiemy, dlaczego serce jest raczej po lewej stronie, a nie po prawej. Dlaczego wyrostek robaczkowy jest raczej po prawej stronie, a nie po lewej. Nie jesteśmy idealnie symetrycznie zbudowani. Co więcej, wbrew pozorom, nawet nasza twarz nie jest idealnie symetryczna. Gdy się robi takie, no a to każdy może w sumie zrobić w domu sam, mając nawet podstawowy program do obróbki graficznej, zdjęcie twarzy, przecinamy tak. Je na pół i robimy odbicie. I teoretycznie intuicja podpowiada, no lewa strona twarzy i prawa jest taka zupełnie sama. Zupełnie inna osoba. Spróbujcie państwo zrobić coś takiego i czasami bywa tak, jeżeli to jest bardzo dobrze zrobione, że państwo nie widzicie tej granicy lewa-prawa. Patrzycie na tą twarz i mówicie, coś tu jest nie tak. Czy intuicja, czy podświadomość mówi, to jest niemożliwe, żeby ktoś był taki symetrycznie zbudowany. W każdym razie, wracając do tego, my nie wiemy, z czego to wynika. Wiemy natomiast, że to jest kwestia genów. Wiemy o tym, że te geny mają bardzo duże znaczenie w czasie rozwoju płodowego. Wiemy, że jak były robione takie eksperymenty, że te geny były uszkadzane u myszy, to nagle myszy się rodziły z tym uszkodzonym genem i miały w swoich wnętrzach bałagan. To znaczy rzeczy, które powinny być raczej po lewej, były raczej po prawej, te z prawej były raczej po lewej. Czyli jest jakiś pakiet genów, który odpowiada za to, żeby w naszych wnętrzach poukładać rzeczy nieidealnie symetrycznie, bo nie wszystko jest idealnie symetryczne. Jeżeli to coś popsujemy, to nagle ten przepis na budowę człowieka, myszy, słonia, żyrafy, kogokolwiek, czegokolwiek, po prostu ginie i się robi bałagan. Te same geny odpowiadają za to, że raczej jesteśmy praworęczni niż lewo. Co ciekawe, te geny mają też związek z tym, jak funkcjonuje, jak jest skonstruowany nasz mózg. Co prawda, bardzo trudno jest prowadzić takie badania, szczególnie na ludziach, czy ludzie leworęczni mają jakiś rodzaj zdolności, który występuje częściej u nich niż u praworęcznych. Trudno jest takie badania prowadzić, chociaż statystyka mówi, że na przykład wśród artystów, wśród malarzy, wśród piosenkarzy jest nadreprezentacja ludzi, którzy są leworęczni. Pytanie, czy to jest tak, że leworęczni mają coś więcej, dzięki czemu częściej mogą być, mieć takie zawody artystyczne, czy też może jest tak, że przez lata, przecież jeszcze do niedawna tak robiono, osoby leworęczne zmuszano do pisania prawą ręką. W efekcie one bardzo często nie znajdowały się zbyt dobrze w większych grupach, które z sobą muszą współpracować, więc raczej wybierały zawody takiej kariery, bym powiedział, bardziej indywidualnej. Nie wiem, co jest skutkiem, co jest przyczyną, ale rzeczywiście jest tak, że u osób leworęcznych, czy w tych zawodach artystycznych leworęczni są częściej spotykani. Więc odpowiadając krótko na pytanie, tak, leworęcznych jest dużo, dużo mniej niż praworęcznych. Mhm. Nie mamy bladego pojęcia, dlaczego tak jest. Ale też nie, na siłę nie warto przekierowywać. Absolutnie nie. Proszę tego nie robić. Nie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Siedzę na dachu, tutaj nie dojdzie, w piwnicy zostały moje kartofle. Dwóch ludzi na trawie ubija się żywo, tonącym po paczce sprzedają piwo. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Z budą szyi pies jak kolornik, do budy załapał się od tyły ogrodnik. Gówniarza w miejsce wysłali, pobawcie co będzie, jak sprawdzą im karty pływackie. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Jest telewizja, już robi wywiady, jak panie tonący dajecie se radę. A no handel jak zawsze, wiosna czy zima, od zeszłej niedzieli już pływa melina. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Krawcy, lekarze, kierowcy, palacze, dozorcy, kobiety, fryzjerzy, spawacze, sportowcy, pokraki, pijacy, uczniowie, szewcy, wariaci, kasjerzy, ojcowie. Wyszków tonie, wyszków tonie, wyszków tonie, wyszków tonie. Elektryczne gitary. Pani Marta macha do nas lewą ręką, bo jest leworęczna i ma lewą rękę machającą, nieuzbrojoną kompletnie. A tu nagle... Chciałem tylko donieść, że Clint Eastwood też jest leworęczny, bo ostatnio jak na filmie westernie rzucał dynamitem, to lewą ręką. A widzi pan, ciekawa historia, bo ja sobie tutaj szybciutko otworzyłem, proszę pana, zdjęcia z filmów przeróżnych i na przykład zdjęcie z filmu pod tytułem Brudny Harry. Pamiętasz taki film? Tak, pamiętam. Pamiętasz. Hmm? I on trzyma... pistolet swój, który, pamiętasz jak się nazywał pistolet Brudnego Harry'ego? Nie pamiętam. Magnum. To było Magnum. W prawej ręce, ale nie macha. Projekt Tata. No to już koniec tego testu? Tak. Czuję się trochę niepewnie, bardziej, że ja dzisiaj też trochę trójkowo, filmowo, książkowo, ale to będzie zupełnie inna opowieść. A Kopciuszek był prawo czy lewo? A zaraz możemy sprawdzić, bo ilustracje są, dojdziemy do tego. Są baśnie, które się nie starzeją, powracając jakiś czas właśnie w lekko zmodyfikowanych wersjach, ale to wciąż stare, dobre, dobrze nam znane opowieści od właśnie wspomniany przez ciebie Kopciuszek. Z tomu pięknie wydanych niedawno baśni dla młodszych i starszych. Tytuł taki, bo jak czytamy, dawniej baśnie opowiadali sobie nawzajem dorośli. No i nie mówię tu o bajkach powracającego w środku nocy taty w stanie wskazującym na wizytę na balu. Baśnie do tej książki wybrała i spisała na nowo Zofia Stanecka, autorka m.in. serii opowiadań o Basi, o których opowiadałem jakiś czas temu. Na marginesie jest już nowa część, Basia i lato pod psem, już czeka pachnąca na półce. Opowiemy w przyszłości. Ale wracając do Kopciuszka. Baśń ta, jak czytamy tutaj, bo baśnie mają też takie notki biograficzne, bardzo cenne to jest. Baśń o Kopciuszku, jak chyba każda pamiątka przywieziona z wakacji, pochodzi z Chin. No i tutaj mamy wspomniane historię o Kopciuszku. Wersję najbardziej znaną w Europie spisał po raz pierwszy w 1697 roku we Francji Charles Perrault. Bohaterka tej baśni nazwana jest przez macochę i jej córki Cendrillon, od francuskiego słowa André, odznaczającego popiół. W tłumaczeniach na angielski przekształciła się w Cinderelle. Angielskie Cinder to także popiół i z czasem pod takim właśnie imieniem dziewczynka stała się rozpoznawalna w całej Europie. W Polsce bohaterka znana nam dziś jako Kopciuszek w pierwszych wersjach nazywana była przez tłumaczy popieluszką, popieluchą, a nawet smotruchą. I gdyby przyjęły się te pierwsze tłumaczenia, dzisiejsi autorzy nie mieliby problemu z używaniem rodzaju męskiego przy opisywaniu przygód młodej dziewczyny. No i z tym Kopciuszkiem jest często problem. Kopciuszek zrobił Kopciuszek. Podobnie z czerwonym kapturkiem, prawda? Czerwony kapturek poszedł. No jak poszedł, skoro był dziewczynką? No, a Kubuś Puchatek? No właśnie. Tak się jednak nie stało. W świadomości polskich czytelników główna bohaterka baśni ma do dziś imię Kopciuszek. No i na podstawie tej baśni powstały i opery Rossiniego, i balety, na przykład Prokofiewa, no i filmy Disneya. Film aktorski także z roku 2015. No właśnie, a sama baśń, autorka lekko ją odświeżyła, umeblowała dziewczynce strych książkami, w których dziewczynka szukała pocieszenia i mądrości, uwypukliła pięknie przesłanie o tym, że ważne to, co każdy z nas ma w środku, a nie na sobie, zaś Magdalena Koziół-Nowak dodała ilustracje, takie też bliższe współczesności. No na przykład te złe siostry siedzą na kanapie, rozwalone na fotelach i oglądają w telewizji, co? Jakiś teleshop, proszę pana. To by pasowało do dzisiejszych a, czasów. A jest promocja, widzę. No jest, jest. Zakończenie też lekko współcześnione i z humorem, ale fabuła raczej taka, jaką znamy. No może poza zakończeniem, także współcześnione. Co innego w filmie, na którym byliśmy z Alicją kilka dni temu, w filmie, z którego pochodzi ta piosenka, zaśpiewana przez dubbingującą Kopciuszka Julię Wieniawę. Obraz Kopciuszek, historia prawdziwa, wprowadza do baśni sporo zmian. Ważną rolę odgrywają tu myszy. W jedną z nich zaklęty jest prawdziwy królewicz, no bo w pałacu jest ten podstawiony przez złą czarownicę, więc wątek zawiązany w niezły, sensacyjny thriller i trochę tak jest, ale i tu nie brak humoru, miłości, odwagi, które na końcu... No przecież nie powiem co, bo zdradzić mogę jedynie, że będzie sequel, o czym narrator sam mówi w ostatnich słowach. Po nim już tylko rozbrzmiewa pieśń, którą teraz słuchamy obowiązkowo codziennie w domu. A jednak księżniczka nawet do niej tańczy. Dla mnie. Długi czas czułam, że mój los nie zmieni się. Musi tak zawsze już być. Ale przyszedłeś ty, ręce pomogłeś mi, bym o dniu takim umiała śnić. A wiedzieć chcę, bo lęk wypełnia mnie. Czy to ty, wciąż ten sam, ten, którego znam, znam. No i się spodobało, prawda? A to, że akurat w tym filmie Kopciuszek wygląda jak siostra bliźniaczka Anny z Krainy Lodu, może się nie spodobać jedynie rodzicom. Przypadek? Dzieci nie mają nic przeciwko temu, a przecież nieco zużyte gadżety z tamtego kinowego hitu mogą teraz nabrać nowej mocy. Mocy Kopciuszka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, redaktorze. Bawił się dobrze redaktor na filmie. Świetnie. Doskonale. To teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Pakując swój plecak przed wyjazdem do babci zrezygnowanym tonem. Alicja. Szukam mojej taśmy klejącej, ale coś mi ją zeżarło. Zapraszamy na odklejki także jutro. 27 minut po siódmej, jeśli chodzi o symetrię twarzy. No, ktoś z Państwa podesłał takie zdjęcie Harrisona Forda. Najpierw sam Harrison Ford, a później podzielona twarz, a potem złożone dwie twarze. Z prawej części symetrycznie i z lewej. I Harrison jest, Ford jest jedną chyba osobą na świecie, która uśmiecha się i nie naraz. Wciąż. I wciąż jest Harrisonem Fordem, ale to są dwie zupełnie różne twarze, uśmiechnięta i nie. Autopromocja. Mówi się, że to miasto siedmiu wzgórz. Są tacy, którzy uważają, że to mały Rzym. To tu narodziło się polskie ratownictwo wodne. Miejscowy rynek robi karierę w telewizji, wino podbija serca nie tylko tubylców, a biżuteria zachwyca cały świat. Trójka wraca do korzeni. Sandomierz, to tu będziemy w czwartek. Zapraszam na relacje w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Kuba Witkowski. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Jest już 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszenie dwóch pożarów składowisk odpadów w Grabowie Włódzkim. W obu akcjach uczestniczy około 50 zastępów Straży Pożarnej. Pierwszy z pożarów wybuchł wczoraj po południu w hali zakładu zajmujących się recyklingiem. Zapaliły się też sprasowane odpady. Odpady? Od dawna? Od stycznia. Nawet jeszcze przed Nowym Rokiem. A prawdopodobnie to odpady z Niemiec. To jest najszybsza utylizacja i zatarcie śladów. Mówią okoliczni mieszkańcy, po 20 wybuchł kolejny pożar. W centrum Grabowa zapaliło się mniejsze składowisko odpadów. W żadnym z pożarów nikt nie ucierpiał. A Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało zalecenie, żeby mieszkańcy nie wychodzili z domów i szczelnie pozamykali okna. Nie będzie zaplanowanego na sobotę pierwszego Marszu Równości w Lublinie. Nie odbędzie się też zapowiadana kontrmanifestacja. Tak zdecydował prezydent miasta. Krzysztof Żuk powiedział, że opinia policji jest jednoznaczna. Marsze mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Organizatorzy obu zgromadzeń jeszcze tylko dziś mogą odwołać się od decyzji prezydenta do Sądu Okręgowego. Ten będzie miał kolejny dzień na rozpatrzenie odwołania. Nie rezygnujemy z dążenia do niepodległości Szkocji, a cel jest blisko. Tak mówiła Nicola Sturgeon, pierwsza minister kraju na zakończenie konferencji Szkockiej Partii Narodowej w Glasgow. Podkreśliła, że Brexit jest argumentem za niepodległością. Brexit kosztuje nas miejsca pracy i uderza w standard życia. Młodzi ludzie tracą sposobność, by swobodnie studiować, podróżować i pracować na terenie Unii. Pierwsza minister Szkocji skrytykowała postawę premier Theresa May wobec imigrantów i podkreśliła, że Polacy czy Rumuni pracujący dziś w Szkocji są mile widziani. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Patrycjusz Wyżga. Jeden krok bliżej do czystszego powietrza w europejskich miastach. Większość unijnych krajów opowiedziała się za redukcją do 2030 roku emisji dwutlenku węgla, z nowych aut o 35%, a z lekkich samochodów dostawczych o 30%. Takimi ustaleniami zakończyło się spotkanie unijnych ministrów środowiska w Luksemburgu. I będziemy o tym mówić już za kilka minut. Połączmy się z Beatą Płomecką. Ale Niemcy nie czekają na takie unijne ograniczenia. Sąd administracyjny w Berlinie wydał orzeczenie nakazujące władzom stolicy wprowadzenie od połowy 2019 roku zakazów wjazdu starszych samochodów z silnikami diesla na co najmniej 11 odcinków ulic o dużym natężeniu ruchu. Zakaz ma dotyczyć samochodów osobowych, ciężarowych, spełniających normy czystości spalin Euro 1 do 5. Na początku bieżącego roku w Berlinie było zarejestrowanych ponad 200 tysięcy samochodów osobowych tej kategorii. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów, ale spółki technologiczne zanotowały wzrosty po trzech kolejnych dniach spadków. Indeks Dow Jones 0,2 na minusie, S&P stracił 0,14, Nasdaq w górę tylko symbolicznie 0,03%. W Tokio indeks balansuje około zera, Seul traci ponad 1%, a Hongkong zyskuje 0,5%. Baryłka ropy wydobywanej w Teksasie dzisiaj nieco tanieje, kosztuje 74,5 dolara. Poranny komentarz rynkowy przygotował specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Choć z kalendarza ekonomicznego wieje nudą, rynki finansowe bez trudu znajdą inspirację gdzie indziej, na przykład we Włoszech. Inwestorzy z niepokojem obserwują budżetową rozgrywkę pomiędzy Brukselą i Rzymem, którą należy rozpatrywać w kontekście zasad polityki fiskalnej całej Unii Europejskiej, a nawet stabilności strefy euro, gdyż plany Włochów ignorują obowiązujące limity. W tle rozwija się amerykańsko-chiński spór handlowy wywierający presję na aktywa rynków wschodzących, gdyż są one najbardziej wrażliwe na zakłócenia w handlu międzynarodowym. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar po 3,74, funt 4,92, a frank szwajcarski 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm.

Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy jutro. Kolejne nagranie. W tej chwili za 17 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A walka o przepisy zmniejszające zanieczyszczenia z samochodów poruszających się na unijnych drogach wkracza w decydującą fazę. Czy standardy będą tak wyśrubowane, że nie wszystkich Europejczyków z naszej części regionu będzie stać w przyszłości na drogie samochody nisko- albo zeroemisyjne? O negocjacjach na ostatniej prostej powiemy dziś w naszym cyklu. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Mówimy, że te rozmowy są na ostatniej prostej, bo w nocy unijne kraje uzgodniły wspólne stanowisko do negocjacji. Co nie było takie proste. No i tak. Teraz ciekawe, jakimi ustaleniami zakończyło się to spotkanie, ta narada unijnych ministrów środowiska. Rzeczywiście te rozmowy były bardzo trudne, bo trwały kilkanaście godzin i w nocy poinformowano, że głosami większości krajów zdecydowano, że to stanowisko Unii Europejskiej do negocjacji z parlamentem będzie takie, że redukcja emisji dwutlenku węgla z nowych aut powinna wynieść 35% do 2030 roku, a z tych lekkich samochodów dostawczych powinna być ta emisja zredukowana o 30%. I te rozmowy były przerywane, były proponowane kolejne wersje porozumienia, bo na stole początkowo była tylko propozycja Komisji Europejskiej. Ta propozycja, przypomnę, przewidująca ograniczenie o 30% emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów i osobowych i lekkich dostawczych. Tutaj propozycja Komisji Europejskiej była dla tych dwóch typów samochodów jednakowa, a punktem wyjścia miał być rok 2020. Tylko przypomnę, dla aut osobowych ta emisja wynosi 95 gramów dwutlenku węgla na przejechany kilometr, a dla tych lekkich dostawczych aut ten limit emisji to jest 147 gramów. I już początek negocjacji negocjacji w Luksemburgu, którym można się było przysłuchiwać, już zapowiadał te trudne rozmowy, bo część krajów uznała, że to są po prostu za mało ambitne cele i że trzeba je zwiększyć. I wielu ministrów przywoływało opublikowany przedwczoraj raport Międzynarodowego Panelu do Spraw Klimatu, który wykazywał, że konieczne są pilne, natychmiastowe działania, żeby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. I tak na przykład na początku negocjacji mówiła holenderska minister do spraw infrastruktury i zarządzania Stientje van Veldhoven. Raport z pewnością jest sygnałem alarmowym, ale dobrą wiadomością jest to, że możemy coś z tym zrobić. My uważamy, że konieczne są ambitniejsze propozycje, nawet przekraczające 40%. No, na przykład kraje skandynawskie mówiły, że te redukcje powinny wynieść nawet i 50% i w tej grupie był fiński minister środowiska Kimmo Tiilikainen. Ten raport pokazuje, że musimy zrobić więcej i musimy to zrobić szybciej, żeby zatrzymać efekt cieplarniany. Finlandia uważa, że cele powinny być bardziej ambitne z myślą o środowisku naturalnym. To jest nasza odpowiedzialność. Ale po drugiej stronie były Niemcy z rozwiniętym przemysłem motoryzacyjnym, były kraje Grupy Wyszehradzkiej, także Polska, która mówiła, że popiera propozycję komisji, że te redukcje 30% to jest realny i możliwy do wprowadzenia cel. I mówiła też, że jej zależy na czystym powietrzu, wspieraniu czystej mobilności. Natomiast przy takiej transformacji technologicznej, no nie dla wszystkich państw to będzie tak samo duży wysiłek, na przykład dla kraju naszego regionu to jednak będzie szczególne wyzwanie, dlatego Niemcy i kraje Grupy Wyszehradzkiej były przeciwne zwiększaniu tej, czy zaostrzaniu propozycji Komisji Europejskiej. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej argumentowały, że trzeba też uwzględniać specyfikę przemysłu motoryzacyjnego, że trzeba patrzeć, jaki to będzie miało wpływ na rynek pracy, na możliwości konsumentów, no żeby nie było na przykład tak, że te pojazdy nisko lub zeroemisyjne będą o wiele droższe niż tradycyjne samochody, ale do tego stopnia, że konsumentów przede wszystkim w tych krajach, które dopiero niedawno przechodzą na te ograniczenia emisyjności z pojazdów, a to będzie powodowało taką sytuację, że będą kupowane, importowane pojazdy używane i będą kupowane przez Europejczyków z naszego regionu, a to może okazać się jednak, że to wcale nie przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i przyniesie odwrotny skutek do planowanego. Ciekawa sytuacja, bo tak, to jest stanowisko unijnych krajów, ale europosłowie ku niezadowoleniu naszych europosłów przyjęli jeszcze ambitniejsze plany i co to teraz oznacza dla tych negocjacji? To oznacza, że one będą naprawdę trudne, bo rzeczywiście europosłowie uznali, że te emisje dwutlenku węgla z nowych aut powinny zostać do 2030 roku zredukowane o 40%. A Komisja Środowiskowa Parlamentu Europejskiego sugerowała nawet 45%, więc to pokazuje, jakie są nastroje w Parlamencie Europejskim. Zresztą, jak pamiętam, od lat zawsze Parlament Europejski naciskał na te bardziej wyśrubowane normy podczas wszelkich dyskusji na temat wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, emisji CO2. No i rzeczywiście nasi europosłowie, kiedy Parlament przyjmował to stanowisko do negocjacji z unijnymi państwami, byli przeciwko. Tak sprzeciw wobec ambitniejszych planów przedstawiała w rozmowie ze mną europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych ograniczeń dla samochodów spowoduje jeszcze większy napływ do polskich samochodów starych, zużytych z państw zachodnich Unii Europejskiej. A dla Polski jest to szczególnie istotne, bo u nas bardzo mocno rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny. Takie restrykcyjne zapisy ograniczyłyby rozwój tego przemysłu i tym samym utratę miejsc pracy. Na to absolutnie naszej zgody być nie może. Zapytałam też polskich europosłów zasiadających w grupie tej największej, Hadeków, czyli posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Andrzej Grzyb przygotowywał takie stanowisko wytyczne dla tych europosłów podczas głosowania i przyznał, że jeszcze to, jak była propozycja tych 35%, to można by było poprzeć, no ale te bardziej ambitne plany były nie do zaakceptowania. Też przyznał, że to powoduje, że takie rygorystyczne normy są trochę związane z tymi aferami, z aferą Dieselgate, czyli taką nieufnością jednak wobec przemysłu motoryzacyjnego, dlatego on głosował przeciwko. cele redukcyjne powinny być ambitne, ale nie powinny rujnować też przemysłu, nie powinny rujnować miejsc pracy. W Polsce sektor motoryzacyjny to jest ponad 200 tysięcy ludzi pracujących. Musimy też zwracać uwagę, jakie są skutki społeczne. No nie chcielibyśmy, aby w przyszłości samochody zdrożały tak znacznie, że na przykład w Polsce ludzie przestaną kupować nowe samochody o niskiej emisji, czy zeroemisyjne, a więc elektryczne, czy wodorowe, a będą kupowali stare, które będą wycofywane w tych krajach, gdzie ludzi stać jest na zakup nowych samochodów. Więc myślę, że tu nie żadne doktrynalne podejście, tylko zdrowy rozsądek. Taki jest, takie było stanowisko naszych europosłów, no stanowisko Parlamentu Europejskiego, ambitniejsze niż unijnych krajów i z tego co wiem, to już dzisiaj przedstawiciele parlamentu i państw członkowskich spotkają się na, no to będzie pierwsza runda negocjacyjna, pewnie dopiero zapoznawcza i z ambicją Austrii kierującej pracami Unii Europejskiej jest, by w ciągu kilku miesięcy na pewno do grudnia zakończyć negocjacje w tej sprawie, więc powinniśmy poznać jeszcze podczas Austrii przewodnictwa. Takie są plany. Te przepisy dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów. Już konkretna decyzja. Tak. Beata Błomecka z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. 227 trójek, numer telefonu. Z doktorem Mrożkiem rozmawialiśmy o praworęczności, leworęczności i trochę o symetrii twarzy. Dzwonię odnośnie tej symetryczności czy niesymetryczności twarzy. Można byłoby tą twarz jak gdyby po przecięciu na pół i złożeniu prawej z prawą, lewej z lewą określić, że jest jedna twarz radosna, miła, przyjemna, a druga twarz jest zła, niedobra i smutna. No tak może być, proszę pana. Każdy ma tę drugą twarz. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? Wypraszam sobie. Proszę. Pan ma, może ja tam się nie przyznaję za bardzo, ale zaskoczę pana nowym utworem. Dobrze? No, czy ma pan jeszcze taką twarz zaskakującą? A no chyba, że tak. Jest zmarszczenie brwi na twarzy redaktora. Mars na twarzy. Kto to może być ukrywający się pod pseudonimem PBJ? Proszę pana, trzeba było nie zaczynać z testami, egzaminami, quizami. Sam się pan poprosił. Krzysztof Krawczyk? Nie, i też nie grzyje bal. Absolutnie, to nie te klimaty. PBJ to ja tak zapisałem w skrócie, bo to Peter, Björn and John. Tak! No, już po czasie, proszę pana. Ale że pan nie rozpoznał od razu i nie chciał się panu zagwizdać? Bo właśnie nie gwizdane było, więc ja jestem... To a pasuje. Ale jest pan pewien? Nie. No widzi pan, może to i właśnie na tym polega haczyk, ale nadciągają mroczniejsze dni, bo taki tytuł w oryginale Darker Days nosi nowy album tego trio, które gwizdze na wszystko. Album ukaże się za kilka dni, 19 października. Dla szwedzkiego zespołu mroczniejsze dni zdają się być powodem do optymizmu, przynajmniej tak można wnioskować po zwiastującej płytę piosence Gut Feeling. Jak przyznają panowie, wciąż udaje im się żyć z muzyki, a dokładnie z jednej piosenki, właśnie wspomnianej, gwizdanej Young Fox. W pierwszych latach istnienia zespołu jeszcze studiowałem, żeby zostać bibliotekarzem, mówi Peter. Wciąż nim nie zostałem, dobrze było napisać taką piosenkę. No i tak sobie powiedział. A fajnie teraz, bibliotekarzem, moim zdaniem. Bardzo, bardzo proszę pana. Teraz pana zaskoczę pana jeszcze raz. Kto to śpiewa, proszę pana? No nikt nie śpiewa w tej chwili, proszę pana. Proszę o chwilę cierpliwości. Zna pan ten utwór? Ja wiem, kto to śpiewa, ja już słyszałem to nagranie. No już pan zepsuł zabawę od razu. On taki przygotowany do tego quizu za bardzo jest. To była nasza wczorajsza piosenka dnia, wersja demo. Wersja demo utworu Imagine z nowego wydania, tak samo zatytułowanej drugiej solowej płyty Johna Lennona. Teraz dokonała się kolejna ważna interpretacja. Tym razem sama Yoko Ono, wdowa po ex-Beatlesie. Ten utwór, ta wersja trafi na nową płytę artystki, która też ukaże się 19 października i będzie nosiła tytuł Warzone. Proszę używać angielskiego zwrotu, bo po polsku byłoby też ładnie, ważone. Imagine there's no countries. Nie przeszkadzaj, pani śpiewa. It isn't hard to do. Czy widzę lekkie takie... Nie. Heheszki? Nie. To kill or die for. To ja panu przeczytam. Proszę. Bo Yoko Ono uważyła na tę płytę 13 nowych wersji piosenek, które napisała bądź współnapisała, jak w przypadku Imagine, od roku 70. I jak mówi, tylko przy ponownym wykonaniu Imagine się denerwowała, bo ta piosenka to jest ta, którą wszyscy znają i łatwo narazić się na krytykę. Proszę być wyrozumiałym. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Czasami człowiek musi inaczej. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. A teraz inna pani zaśpiewa. Pani, której głos znamy wszyscy. I bardzo dobrze. I za ten głos, i za te piękne piosenki być może trafi do Rock and Roll Hall of Fame, bo na razie przewodzi stawce w głosowaniu plebiscycie publiczności. To pani Stevie Nicks oczywiście. Ale zanim dojdziemy do niej, to powiem, że tak. Kraftwerk, Janet Jackson, MC5 i LL Cool J, między innymi ci wykonawcy znaleźli się na liście nominowanych do bycia wprowadzonymi do Rock and Roll Hall of Fame. Jeśli tak się stanie, oznaczać to będzie, że zostali uznani za tych, którzy w rozwój rock and rolla i muzyki rockowej wnieśli zasadniczy wkład. W ostatnich latach trafili tam między innymi Tupac Shakur, Nina Simone, ale w tym roku nominowano także między innymi zespoły Radiohead, Zombies, Rage Against the Machine, Roxy Music, The Cure czy Def Leppard. No i właśnie wspomniana Stevie Nicks również, która do Rock and Roll Hall of Fame została wprowadzona jako wokalistka Fleetwood Mac w roku 1998. Listę tych, którzy trafią do Muzeum Rock'n'Rolla poznamy w grudniu, a sama ceremonia odbędzie się 29 marca przyszłego roku. Wyboru dokonują przedstawiciele branży muzycznej, no ale właśnie jest też głosowanie publiczności. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Hej! Łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana.